Să însemne și o imunitate mai scăzută. Acest lucru se întâmplă toamna și iarna, atunci când contactul cu lumina solară este redus și ne simțim obosiți și apatici. Deficiența de vitamina D3 poate fi motivul pentru care în sezonul rece sistemul imunitar nu funcționează corespunzător. Soluția poate fi Detrical. Detrical conține o doză mare de vitamina D3 care ajută la eliminarea deficienței atunci când avem nevoie. Detrical întărește-ți imunitatea. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Filip Stan David vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! Cu fiscul la nuntă, tinerii căsătoriți riscă amenzi uriașe dacă nu declară cu cât au plătit fotograful, DJ-ul și restaurantul. ANAF încearcă să taxeze serviciile conexe evenimentelor în condițiile în care în acest domeniu de cele mai multe ori nu se lucrează cu facturi. Președintele Iohannis are rezerve în privința Adinei Florea, propusă la șefia DNA de Tudorel Toader. Avem un aviz negativ de la CSM. Am solicitat departamentului de resort să verifice legalitatea acestei propuneri. Gabriela Firea vrea să desființeze administrația străzilor și administrația lacuri, parcuri și agrement. La administrația străzilor, o celebră companie, în contract cu administrația străzilor, cumpăra componente pentru semafoare cu preț de 1000 de ori mai mare. Imediat amănunte despre toate acestea, dar și alte subiecte, deocamdată datele meteo. Astăzi mai caldă decât ar fi normal în această perioadă în cea mai mare parte a țării. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 17 și 25 de grade, cu cele mai mici valori pe litoral. Ploi izolate vor fi spre seară în regiunile vestice. În București, cer parțial noros, iar maxima va fi în jur de 22 de grade. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Fiscul vrea să scoată mai mulți bani de la firmele care asigură servicii foto-video la nunți și botezuri. Mai sunt vizate restaurantele și artiștii care cântă la evenimente. Mai mulți tineri căsătoriți au primit deja înștiințări de la fisc prin care li se cer informații despre firmele sau persoanele cu care au colaborat. Cei care nu se conformează riscă amenzi de până la 5.000 de lei. Victor Marin. Mai mulți tineri proaspăt căsătoriți au primit de la ANAF solicitări prin care li se cere să dea detalii despre restaurantul unde a avut loc nunta, precum și despre firma care a furnizat serviciile foto-video. Conform documentului publicat de Profit.ro, există și o rubrică legată de formația muzicală prezentă la nuntă. Pe scurt, ANAF încearcă să taxeze serviciile conexe evenimentelor în condițiile în care în acest domeniu de cele mai multe ori nu se lucrează cu facturi. Formularul ANAF îi avertizează pe tinerii căsătoriți că falsul în declarație este o infracțiune prevăzută de codul penal. Mai mult, cei care nu răspund solicitării ANAF ar risca o amendă între 2.000 și 5.000 de lei. Am stat de vorbă cu patronul unei firme de evenimente care ne-a explicat de ce multe companii din acest domeniu de activitate evită să lucreze cu acte. Necesită niște costuri în plus. Adică pe lângă taxele pe care le plătești, dacă ești RL, ești obligat să ai contabil. Depinde de la contabil la contabil. Eu îl plătesc cu 300 de lei pe lună pentru contabilitate basic. Dacă mai ai și angajați sau faci alte lucruri mai complicate, plătești în plus. Eu evit să încasez cash. Pentru încasări cash trebuie să ai casă de marcat. Pe lângă asta trebuie să stai să înveți să o folosești. Nu e o chestie foarte complicată, dar trebuie să stai să scoți un raport. Dacă uiți să-l scoți, e o problemă. Cred că asta e unul din motivele pentru care nu stai să lucrezi legal. Între timp, pentru prima dată în ultimii 10 ani, Banca Națională a decis să limiteze gradul de îndatorare. Măsura se va aplica de la 1 ianuarie. BNR nu și-a ascuns în ultima perioadă temerile față de supraîndatorarea persoanelor cu venituri reduse, relatează Sonia Teodoriu. Potrivit noului regulament, nivelul maxim al gradului de îndatorare va fi de 40% din venitul net la creditele în lei și 20% la cele în valută, începând cu 1 ianuarie 2019. În cazul creditelor ipotecare pentru achiziția unei locuințe, gradul maxim de îndatorare crește cu 5 puncte procentuale, dacă debitorul nu are sau nu a avut altă locuință proprietate personală. Aceste praguri nu se aplică în cazul refinanțărilor. Toate solicitările de creditare credit formulate înainte de 1 ianuarie 2019, inclusiv cele pentru programul Prima Casă, se soluționează pe baza reglementării de la momentul depunerii cererii la instituția bancară, chiar dacă acordarea creditului are loc după 1 ianuarie 2019, au subliniat reprezentanții BNR. Măsuri similare de ordin prudențial au fost adoptate deja în Ungaria, Polonia, Estonia, Lituania și Cehia. Reprezentanții băncii centrale susțin că au luat această decizie pentru a simplifica accesul la credite al persoanelor fizice și a proteja populația cu venituri medii și mici, în sensul îmbunătățirii capacității de plată. Anchetă în Telorman după ce primul caz de pestă porcină a fost confirmat în județ acum două zile. Ministrul Agriculturii Petre Daia spune că ia în calcul inclusiv scenariul aruncării cu intenția cadavrului porcului bolnav într-o pădure din județ. Anca Simina explică. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară a cerut Direcției Județene din Telorman să facă demersurile pentru anchetă penală ca să clarifice în ce condiții a ajuns cadavrul unui porc bolnav într-o pădure din Slobozia Mândra. Într-o intervenție la Antena 3, ministrul Agriculturii, Petre Daia, confirmă ancheta. Îmi pun mari semne de întrebare dacă e intenționat, dacă este o nesăbuință a unuia, neștiind despre ce este vorba. Organele abilitate vor stabili care este situația acolo. Cum poate să ajungă două cadavre în pădure pur și simplu? Așadar, cineva a aruncat la mică distanță de sat două cadavre de porci. Este ipoteza de la care pleacă autoritățile. Unul s-a dovedit a fi infectat. Petre Daia crede că numai o anchetă ar putea descuraja astfel de practici. Eu nu fac scenarii. Mă gândesc la ele, iar cei care sunt abilitați de lege stabilesc ce și cum. Coincidența face ca Telorman să fie județul în care fiul președintelui PSD, Liviu Dragnea, să dețină o fermă de porci la Salcia. Uniformele armatei române au probleme, recunoaște Ministerul Apărării. Televiziunea publică dezvăluise de curând că acestea n-au rezistat decât o jumătate de an în Afganistan. Și echipe ale ministerului s-au deplasat în Afganistan pentru a evalua calitatea îmbrăcăminții soldaților. Teodor Tiță. Ministerul Apărării recunoaște că uniformele armatei se decolorează la soare, intră la apă și se scămoșează. Problemele au apărut la costumul combat, care este compus din veston și doi pantaloni. Uniformele au fost achiziționate în urma unei licitații organizate anul trecut. Peste 30.000 de astfel de costume au fost deja livrate, costul lor ridicându-se la aproximativ 14 milioane de lei, adică 161 de lei fără TVA pe bucată. După livrarea primului lot cu probleme, reprezentanții MAPN transmit că au notificat firma producătoare despre aceste deficiențe pentru a fi remediate înainte de producția celui de-al doilea lot. Mulțumim, Teo! Primăria Capitalei vrea să desființeze administrația străzilor și administrația lacuri, parcuri și agrement aflate în subordinea sa și să înființeze companii municipale care să le preia atribuțiile. Pentru a motiva această intenție, primarul general Gabriela Firea a spus că s-ar fi cheltuit foarte mulți bani din buget în mod nejustificat. Să nu-și facă nimeni grijă că se întâmplă ceva necurat, cum din păcate s-a întâmplat de multe ori și fără ca cineva să plătească în cazul regiilor și administrațiilor. Cum la administrația străzilor, o celebră companie, în contract cu administrația străzilor, cumpăra componente pentru semafoare cu preț de 1000 de ori mai mare. Cum la parcări, programul intenționat era ținut de la 8 dimineața la 4, chipurile, să se încaseze ceva și pentru municipiu, și după ora 16 se încasa în buzunar privat. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Prima reacție a președintelui Klaus Iohannis după ce guvernul a modificat legile justiției prin ordonanță de urgență, coaliția PSD-ALDE nu vrea să legifereze transparent, a declarat șeful statului în această dimineață la Bruxelles. Această ordonanță este foarte îngrijorătoare. S-au introdus peste noapte noi condiții pentru procurori, chestiuni care nu au fost discutate în Parlament și care nu au fost pregătite. Se ignoră avize ale CSM-ului. Deci iată de ce am spus că nu se legiferează corect. Această coaliție PSD-ALDE și guvernul lor nu doresc să legifereze nici transparent, nici să se consulte cu partenerii, nu este calea bună. Prevederile ordonanței de urgență prin care guvernul a modificat legile justiției intră în vigoare de astăzi. Secția pentru procurori a CSM a hotărât ieri încetarea delegării pentru 48 de procurori din parchetul general de ICOT și DNA ca urmare a intrării în vigoare a documentului. Activitatea procurorilor încetează deoarece nu îndeplinesc condițiile de 10 ani de vechime. Așadar, 12 procurori de la parchetul general se întorc la unitățile de unde provin, alți 12 pleacă de la DNA, 2 de la DIICOT, iar restul de la celelalte parchete din țară. Printre cei cărora le încetează delegarea se numără procurorul Ionel Corbu, cel care avea în lucru dosarul violențelor de la protestul din 10 august. Pe de altă parte, președintele Iohannis sugerează că nu este de acord cu numirea Adinei Florea la DNA. Șeful statului anunță că a cerut să fie verificată legalitatea acestei propuneri, având în vedere avizul negativ primit de Adina Florea de la secția de procurori a Consiliului Superior al Magistraturii. Noile legi ale justiției lasă președintelui posibilitatea să refuze o singură dată propunerea pentru șefia DNA și atunci motivat. La Bruxelles, liderii Uniunii Europene nu au ajuns la niciun acord privind Brexitul, a anunțat președintele Klaus Iohannis, care participă la lucrările Consiliului European. Premierul britanic Theresa May a declarat că este dispusă să accepte prelungirea perioadei de tranziție post-Brexit. Are detalii Ana Stanciu. Londra ia în considerare o extindere cu câteva luni a perioadei de tranziție dinainte de Brexit, după ce discuțiile cu liderii europeni nu au reușit să aducă niciun fel de progres. Potrivit BBC, ideea că tranziția ar mai dura chiar și câteva luni nu este văzută cu ochi buni de unii parlamentari britanici care sunt în favoarea Brexitului. Theresa May le-a cerut liderilor din Uniunea Europeană să găsească un teren comun de înțelegere pentru a debloca impasul din negocierile legate de Brexit. Principala problemă este frontiera între Irlanda și provincia britanică Irlanda de Nord. Președintele Klaus Iohannis, prezent la Bruxelles, speră ca negocierile să reintre într-un ritm care să permită progres. Se va lucra în continuare, se va negocia în continuare, dar optimismul s-a redus. Eu mă număr printre cei care speră să se ajungă la un acord, măcar la un acord de ieșire ordonată a Marii Britanii, ca să încercăm pe urmă alți pași. Marea Britanie ar trebui să iasă din Uniunea Europeană pe 29 martie anul viitor. Presupusul asasin al jurnalistei bulgare Victoria Marinova a fost extrădat din Germania în Bulgaria. Severin Krasimirov a fost adus cu avionul de la Frankfurt la Sofia, după cum relatează Mihai Bucureșteanu. Severin Krasimirov, în vârstă de 21 de ani, este principalul suspect în cazul uciderii jurnalistei bulgare Victoria Marinova. Presupusul asasin a fugit în Germania prin România imediat după comiterea crimei. Tot în Germania a fost arestat pe 9 octombrie. Miercuri seara a fost adus la Sofia, iar imediat autoritățile l-au dus la Institutul Specializat în Probe ADN. Până când instanța va lua o hotărâre, Severin Krasimirov rămâne în arest pentru 72 de ore. Victoria Marinova, în vârstă de 30 de ani, a fost găsită moartă pe malul Dunării la Ruse pe 6 octombrie. Ancheta a stabilit că jurnalista a fost bătută și violată înainte de a fi ucisă. Urmează știrile din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit, Simona Halep ratează până la urmă și turneul campioanelor. Accidentarea de la spate îi pune în continuare mari probleme, iar lidera mondială spune că a fost o decizie grea, dar trebuie să pună sănătatea pe primul loc. Halep precizează că nu s-a mai antrenat de 4 săptămâni și nu este pregătită să joace la un nivel înalt. În plus, retragerea de la turneul campioanelor îi va permite să se recupereze 100% pentru startul următorului sezon. Amintim, Simona Halep a fost nevoită să se retragă și de la Kremlin Cup după ce a fost diagnosticată recent cu hernie de disc. Ea și-a asigurat poziția de lideră WTA până la sfârșitul anului și era calificată pentru a cincea oară la rând în finala sezonului de la Singapore, unde a fost înlocuită de olandeza Kiki Bertens. Pugilistul mexican Saul Alvarez a devenit sportivul cu cel mai mare contract din istoria sportului. Campionul mondial WBA și WBC la categoria mijlocie a semnat un contract în valoare de 365 de milioane de dolari cu platforma de televiziune DAZN, un serviciu de streaming specializat în sporturile de contact. Înțelegerea prevede că Alvarez trebuie să dispute 11 meciuri în următorii 5 ani. În primul dintre ele, mexicanul îl va înfrunta pe britanicul Rocky Fielding în luna decembrie la New York. Precedentul contract record îi aparținea jucătorului de baseball Giancarlo Stanton de la Miami Marlins, 325 de milioane de dolari pe 13 ani. Supranumit Canelo, aluzie la părul său roșcat, Saul Alvarez a înregistrat în carieră 50 de victorii, 2 egaluri și o singură înfrângere contra lui Floyd Mayweather. Campioana României la handbal feminin, CSM București, l-a concediat pe antrenorul Magnus Johansson. Suedezul instalat în luna iulie a pierdut Supercupa României, iar săptămâna trecută echipa a suferit două înfrângeri consecutive pe teren propriu în campionat cu SCM Râmnicu Vâlcea și în Germania cu Bietigheim. Urmează o nouă deplasare în Liga Campionilor, secundul Adrian Vasile va conduce interimar echipa sâmbătă în Norvegia cu Vipers Kristiansand. Mulțumim, Tudor. Este ora 13 și 15 minute. Punem punct aici jurnalului de prânz. La Europa FM începe România în direct. Bine ai venit, Moise Guran. Bună ziua și bine v-am găsit. Mulțumesc, Manuela. Doamnelor și domnilor, astăzi discutăm împreună, dezbatem dacă e bună sau nu e bună pentru noi și pentru țară decizia Băncii Naționale de a pune o frână creditelor într-un moment în care acestea, într-adevăr, luaseră avânt. Dumneavoastră, ce ziceți?